Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Bak zelf de lekkerste rainbow pancakes. Of ga voor knapperige vers afgebakken bagels. En wat dacht je van donijntjes? Donuts in de vorm van konijntjes. Nu 2 voor maar 1,99. Zo wordt Pasen extra lekker. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella Botgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Gediscrimineerde studenten krijgen een schadevergoeding van Duo. Het gaat om studenten die in 2012 en 2013 gecontroleerd werden om te kijken of ze wel echt uitwonend waren en dus recht hadden op een hogere studiefinanciering. Uit onderzoek bleek dat Duo veel vaker controleerde bij studenten met een migratieachtergrond. Die kunnen nu 500 of 2000 euro krijgen, afhankelijk van de precieze situatie. Amerika heeft een brug in aanbouw opgeblazen bij Teheran, de hoofdstad van Iran. Het is niet duidelijk of die bedoeld was voor het leger, want anders is het een oorlogsmisdaad. De brug was in ieder geval een prestigeproject voor Iran. Het was de bedoeling dat die 140 meter hoog zou worden. Gaan we naar de Roemeense kunstschatten die gestolen waren uit het Drents Museum, maar nu bijna allemaal weer boven water zijn. Er wordt niet officieel gezegd waar ze al die tijd waren, maar de oud-directeur van het Roemeense museum, waar het Drentse museum de stukken dan weer van geleend had, zegt dat ze ergens gewikkeld in een handdoek begraven hadden gelegen. En dan kijken we nog even naar morgen. Dan dienen GroenLinks, PvdA en CDA een initiatiefwet in om het delen van slachtofferbeelden te verbieden. Je zou dan een jaar cel of een boete van 9000 euro kunnen krijgen als je slachtoffers filmt en die beelden online deelt. De partijen zijn al jaren bezig met die wet. Eerdere voorstellen kregen onder meer kritiek omdat ze niet te handhaven zouden zijn. Ik heb het weer nog voor je. Het is nu bewolkt, maar morgen begint de dag in ieder geval lekker droog. Later gaat het wel weer regenen. Het is dan 9 tot 12 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer. Er is één vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug. 12 minuten. Komt er een auto met pech en de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 4 op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158,5. Op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg bij 48,8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 59,2. Laatste voor nu vind je op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom bij 61,0. Brandend gevoel in je maag of achter je borst? Zure smaak in je mond? Laat brandend maagzuur je moment niet verstoren. Rennie begint te werken in 40 seconden. Als brandend maagzuur toeslaat, Rennie bij de hand. Geneesmiddel. Lees voor aankoop de aanwijzingen op de verpakking. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zo meteen kans op €100 in de quiz over vandaag. En ook Russo en Emma Hees is onderweg. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition talks, you gotta listen. ever gonna let me go. Damiano David en Talk to Me bij Radio 538. We gaan even een kwalificatievraag doen. Maxima heeft de vernieuwde boulevard van Scheveningen geopend. Ja. Aan welke zee ligt Scheveningen, Gary? Ja, de Noordzee natuurlijk. De Noordzee is goed, ja. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. En vanavond gaat die 100 euro eruit. Daar maak je dus kans op. En dat is het enige wat je moet doen, over Mariska heen gaan. Zij had er 14 goed. Dat wel is best veel, hoor. Ja, dat is best stevig, hoor. Dat is heel lastig. Maar goed. Je krijgt zo meteen 90 seconden om dat te doen. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Dus je moet gewoon een woord noemen. Wat je dan zo meteen gaat gebruiken om mogelijkerwijs te passen. En wat is jouw paswoord? Bibi. Bibi. Bibi. Nou, Bibi. Wat leuk. Bibi. Dat vullen wij dan in. Helemaal goed. Dan rest ons alleen nog maar te zeggen, heel veel succes. En als jij zegt go, dan gaan we beginnen. Ja, dankjewel. Nou ja, ik zeg go. Rijscholen ervaren meer agressie tegen lesauto's. Welke letter staat bovenop een lesauto? Del. Tello Jaap heeft vanavond Barnabas gespeeld in The Passion. Welk tv-programma won Jaap in 2008? Geen idee, hè, Bibi. Gestolen gouden helm uit het Drents Museum is teruggevonden. In welke provincie is dit museum? Drenthe. Vanavond treden de K3 Originals op in Ahoy. Noem een lid uit de originele K3. Crystal. Enschede heeft 6 boetes uitgedeeld vanwege een fatbike-verbod. Hoeveel wielen heeft een fatbike? 2. Kandidaat Gary heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Bibi. De regisseur van Het Perfecte Plaatje is nog altijd boos omdat de winnaar ooit uitlekte. Wie presenteert dit programma? Bibi. Olivia Rodrigo heeft een nieuw album aangekondigd. Waar of niet waar, Bad For You is een nummer van haar. Bibi. De zondag van de Nederlandse Formule 1 race is uitverkocht. In welke stad is deze race? Zandvoort. Paaspop dat morgen begint is nog niet uitverkocht. Noem een ander festival. Verstond ik me even niet. Noem een ander festival dan Paaspop. Parkpop. Ja, dat is goed. Het was van supermarkt Dirk gaat naar het Stedelijk Museum. Welke kleur heeft het logo van Dirk?

en Dylan. 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. En Matt. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen. Ja, hetero mannen en vrouwen kunnen geen vrienden zijn. Dat zegt André Hazes in de podcast die hij met zijn zus Roxanne heeft. Volgens hem is er altijd seksuele spanning. De een wil altijd de ander doen. In een groep zegt hij, nou ja, eventueel kan je wel in een groep zitten met een vrouw. Maar als je één op één afspreekt, zegt hij, dat gaat niet. En hij heeft wel één, maar er is één manier waarop het wel zou kunnen. Als de vrouw drie bochels heeft. Ja. Zijn zus Roxanne die zegt, nou, ik denk dat dit vooral jouw visie is. En dat andere mannen dat op zich wel zouden kunnen. Maar ik was benieuwd hoe jullie erin stonden. Ja, het ligt eraan, toch? Ja. Ja, maar waar ligt het aan? Nou ja, kijk, als je zo'n goede klik hebt, dat je, zeg maar, dat je elkaar echt heel leuk vindt als vrienden, en je vindt elkaar aantrekkelijk, ja, dan geef ik hem gelijk. Dan wordt het wel een riskante onderneming. Maar er zijn toch wel gradaties in of zoiets. Zeg maar, om iets te laten ontstaan, moet je toch ook wel altijd elkaar aantrekkelijk vinden of zo. Dat idee heb ik altijd een beetje. Heb je nooit gehad dat het een eenzijdig heimelijke verliefdheid was? Nee, op een of andere manier. Kijk, dan kan ik iemand wel knap vinden, maar dan gebeurt er gewoon niks. Ik voel niet een soort spark. Ik denk dat er een toespeling ook kan zijn. Ja, het wordt wel gevaarlijk als je dus vrienden bent en je hebt het gevoel dat iemand anders jou wel leuk vindt en zo. Zeg maar, als dat dan ergens begint te borrelen, dan ja. Joh, ik heb zoveel vrouwelijke vrienden waarmee ik af en toe wat ga drinken. Daar kruip ik echt niet bovenop, hoor. Nee, zo ben je niet. Heb je wel eens gehad dat je dan verliefd werd op een vriendin? Dat je vriendinnen was? Vriendinnen was. Ik heb twee relaties gehad. En allebei waren dat geen vrienden. Nee, dat waren wel echt mensen. Nee. Ja, ik heb het gewoon op school vroeger wel eens gehad. Zo, weet je wel. Gewoon, maar ja, dan word je op iedereen verliefd. Wow, ja, jij wel. Op de middelbare school. Ja. Zo'n loopsteefje was jij. Ja, dat is echt, dat maakt het me echt allemaal helemaal niks uit. Ja. Maar zelfs met drie borrels zei jij van, joh. Ja. Drie borrels, maar twee, dat ging nog. Twee, dat kon er wel mee door. Ja, heb jij het andersom? Ja, nee, ja. Ja, ik heb één keer ben ik verliefd geworden op een jongen met wie ik ook vrienden was. Ja? En toen kregen we verkering. En toen daarna? Ging het uit en dat was hartstikke vervelend. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, dat snap ik. Maar toen was hij al zijn vrienden kwijt, want ik was natuurlijk de leukste. Ja. She just wants to be beautiful, she goes. Unnoticed, she knows. No limits, she craves. Attention, she praises. An image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope. This way to find it. Baby, we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope.

questions. Maybe we should just play along, or we can leave them guessing. The two of us will prove them all wrong. 'Cause I am not gonna leave. Baby, give me everything, everything. You are all I need. Baby, give me everything. Love with my love.